Bon vespre, oients de Tito Eta Ràdio. A partir d'ara, són les 9 del vespre i durant una hora et trobaràs a les sintonies distorsionades de fora corda. Avui, com en anteriors programes, farem un recull i una petita revisió històrica de bandes que iniciaren aquests estils que ara ja estan més ben consolidats, com el hardcore, el punk, inclús el crust o el metal grind. Amb bandes que creiem que es mereixen un reconeixement, així com a alguna banda més actual. Hem de dir, també, que algunes d'aquestes formacions no són molt conegudes, però que en l'època que es varen formar, varen tenir el seu lloc i van tenir certa repercussió en aquestes escenes. Esperem que en aquestes propostes musicals, a part de donar informacions que no sabíeu i donar-vos a conèixer formacions poc conegudes, també us faci passar una bona estona i passeu el gust que passem naltros en el programa. Abans de posar el primer tema, voldríem expressar, i ens hauríem de sincerar, dient que aquest programa, en les seves més humils pretensions, nosaltres mateixos també ens serveix per descobrir moltes bandes i informacions de les que manquèvem. Iniciem aquest trajecte d'avui amb una banda més actual de, les que solem posar habitualment. Són els Antiflag. Antiflag, una banda de Pensilvània, d'Estats Units, formada el 1988. I escoltarem la cançó de Drink Drunk Punk, del disc D for the Government, gravat el 96 pel sello de New Red Archives. Bé, és una banda que fan un punk rock amb un estil bastant antiguet i agressiu, bueno, que es van fer el seu lloc dintre de l'escena del hardcore punk amb una actitud bastant anarca i bastants compromisos amb diferents causes com l'antifeixisme, l'antimilitarisme, la defensa dels animals, cosa que encara avui en dia segueixen sent ells sent militant en diverses causes i sobretot amb el veganisme. Hem de dir que cap a l'any 2006 varen fitxar per la multinacional RCA, que pertany a la Sony, pels que no ho sabeu, cosa que va dur a molta polèmica i que van ser bastant criticats per la seva incoherència en les lletres en les que predicaven per totes aquestes causes que us he explicat. I així tot, en el 2009 varen deixar la RCA per firmar per una discogràfica independent. Bé, aquí teniu Antiflag. Go, go, go! Go, go, go! I want to drink my beer until I... J-J-Punk, I'm so cool, I can drink so much, I can drink more than you. J-J-Punk, J-J-Punk, J-J-Punk, J-J-Punk. J-J-Punk, love to get us at the mall. Oh, when the drunken stupor of my nose falls. drank. A continuació, també posarem un tema d'una banda relativament actual. Estem parlant des de Restarts, una formació que procedeix d'Anglaterra i que es van formar l'any 1995 i que ja durant aquests anys han tocat, per donar així alguna referència, en formacions com el Linguist, el grup dels xeres cantant dels Crudos, el d'Acuset i el Doctor No. El tema que posarem s'anomena Walk Away i l'hem extret del seu disc anomenat System Error de l'any 2004. El tema que vindrà ara expressa un odi profund i justificat contra aquells individus que personifiquen i apliquen la repressió de l'Estat. Com no, xerrem de la policia. Durant el mes passat, aquí a Mallorca, la delegació del govern espanyol s'ha dedicat a intensificar la repressió sistemàtica contra les diverses lluites autònomes que hi ha en marxa arreu de l'illa. Així, en només dues setmanes hi va haver un total de 20 detinguts a Mallorca i nombroses sancions econòmiques. I avui mateix, precisament, han sabut que la delegació de govern ja ha imputat a 30 i pico de joves per l'ocupació dels estudiants de la Conselleria d'Educació. A 32, em sembla, exactament. Sí. Hem de dir que aquesta repressió no només ha estat aquí, sinó que també ha estat a Catalunya. El degoteig de detencions d'activistes per la seva participació, per exemple, a les mobilitzacions a la vaga general, ha estat constant. Igualment, a les conxes mineres del nord de la península, les forces repressives, sobretot la Guàrdia Civil, han literalment ocupat i militaritzat diferents poblacions per tal de sabotejar la lluita minera, fet aquest silenciat per grans mitjans de comunicació. Per si voleu més informació sobre tot aquest tema, la podeu trobar en el portal web contrainfo.cat. En solidaritat amb aquella gent que s'aixeca i es mobilitza, nosaltres també cridem: jo odio a la policia. I hate cops. Heu escoltat un tema dels Authorities, la cançó, com us hem dit abans, I Hate Cops, una banda dels Estats Units, de Califòrnia, formada el 1982. Aquest tema l'hem extret del disc Puppy Love, un disc enregistrat el 1982, el mateix any que es van formar, i que va ser reeditat en el 93 pel segell Head Hit Records. We'll be right back. que vau de sentir un tema del grup anomenat The Defects, una formació de Belfast, d'Irlanda del Nord, d'aquella zona ocupada militarment pels anglesos. Aquesta formació van tenir una primera etapa de l'any 79 fins a l'any 1984. I llavors, molt posteriorment, ja l'any 2010, se van tornar a juntar i encara toquen. La cançó que heu sentit s'anomena Guilty Conscience i és la mestreta del seu primer set pujades, anomenat igualment com el nom del grup The Defects, i va ser editada l'any 1981. Escoltat Life But How Life It, Vida però viure com, una banda, com heu pogut sentir, molt peculiar, una banda molt original, autèntica i bastant compromesa. Podríem dir que es va formar en un dels squads coneguts de Oslo, d'on són, de Noruega, una casa ocupada bastant coneguda allà, coneguda pel nom de Blitz House. I bé, aquest disc, el disc de Your Choice Life Series volum 1, on hem estret aquest tema anomenat Beautiful World, que mundo tan bonito, gravat el 1989, bé, va estar editat pel segell de Your Choice Records, un segell amb la filosofia de do it yourself, de fes-ho tu mateix, no? Que van editar també bandes conegudes i escoltades en aquest programa, com els Verbal Assault, Ripcord, Pullerman, Skina, Scream, Neurosis, els Leatherfay i els Poison Ivy, entre altres. Mm-hmm. No, això no eren els Escorbuto cantant en anglès, sinó un grup anomenat The Fits, una formació que va néixer a Anglaterra l'any 1979 i que va durar fins l'any 1985. Durant aquest temps, per exemple, l'any 1984 varen treure un split amb la banda, per molt d'altres ja més coneguda, Peter and the Test Two Babies. La cançó que heu sentit s'anomenava Cats Dinner, i la mestreta d'una reedició, d'un recopilatori de temes seus, editat pel segell Cat Tan Oi. La reedició s'anomenava The Fits Punk Collection. We'll be right back. Aquests eren els Uproar, una banda d'Anglaterra, formada el 1980. La cançó era Hell, el puro infierno, extret del disc On the Lord's Side, enregistrat en el 83. Sintonies fora corda, les més selectes, les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Seguim en el menú que vos hem preparat avui amb una gran cançó, un autèntic hit, un tema de Destrena Amenace, una formació d'Escòcia formada l'any 1979 i que curiosament, cercant informació sobre aquest grup, varen saber que varen aparèixer un recopilatori bastant conegut per l'època, que s'anomenava Total Anarchy, en el qual hi sortien grups com el Temporat Avui, com el Zurroar, els Defeats i el One Way System, que van per altres programes. La cançó que posarem s'anomena Someday i la mestreta del seu disc anomenat Youth of Today, de l'any 1982. Stop your fucking roads with them all of anyway. Bé, ara sentirem una banda bastant peculiar de punk rock amb una veu femenina, els Expelled, una banda formada a Anglaterra, a Leeds, exactament, l'any 1981, ja fa uns quants anyets d'això. La cançó que escoltarem és Dreaming Demo, que està extret del disc A Punk Collections, una reedició dels seus millors temes, que va estar enregistrat el 1999 pel segell de Captanoi del que comentàvem abans. Ara seguirem amb Macabre, una banda també molt peculiar, una banda d'Illinois, dels Estats Units també, de Chicago. Sí, farem un canvi d'estil, més metalero, sí, una, un, després un canvi, de tant de punk. Sí, després de tant punk clàssic farem un canvi a estridències i velocitats bastant més accelerades. Una banda, com deia, formada el 1985, que ja han passat uns quants anys també d'això. La cançó que sentirem es diu Serial Killer, del disc Grim Reality, gravat el 87, editat pel Vinyl Solution Records. I bé, hem de dir d'aquest disc, hem de dir que, bueno, a part de la portada que gràficament és molt, molt explícita i molt directa, que són una espècie de còmic amb quatre imatges de vísceres, assassinats i sanguinolències. Sí, estem veient nom Macabre, ja podíem esperar. Sí, no, déu-n'hi-do. La portada ja apunta intencions. I bé, dic que és una banda de grindcore, eh? Nosaltres la considerem una banda bastant, bastant especial i peculiar, sobretot pel so que en el que va estar enregistrat aquest disc, no? Que va trencar bastants motllos del so clàssic del metal i del grind, tan pesat, sinó que té un so, sobretot a la percussió envers les guitarres i tal, està mesclat amb un gust bastant especial i innovador en el moment que va estar enregistrat en el 87, perquè té com la percussió, els bombos i tal són molt nets i se senten molt tots els instruments, a part de la fama que podria tindre el grindcore o el grind metal, no? de ser un sos molt estridents, pesats, i que molta gent, la veritat és que si no està basada no aguanta. Està realment és molt curiós, és una banda que se senten molt els instruments i és un so molt clar. Sí, s'ha de dir que aquest és la primera gravació que varen treure i que posteriorment el seu so van evolucionar cap a un so més heavy, més pesat, i ja no és tan original com aquesta primera gravació. Van fer com una espècie de reedició, volent-la adaptar als nous gustos, per dir-ho d'una manera, del metal, no? D'això com, sí, com un so més vulgar, la veritat. Considerem que és un so com una mica més vulgar, no? Sí, no és, ja no tan, és tan especial. Sí. Sí, sí. I bé, i dir que especialment aquest disc, les lletres fan referència a temes, com deia el company, com deia el Braulio, amb el nom ja ho diuen tot, els Macabre, no? Fan referència a assassinats i assassins en sèrie i assassins històrics reals, evidentment, i fan com una revisió històrica de tots aquests elements que van estar vagant per la terra fent barbaritats. Sí, fan un pot de psicoanàlisi de la part més oscura de ser humà. Sí, entre altres, bueno, podríem dir que arriben a fer una mica d'humor negre i Macabre amb música cafre, la veritat, i molt accelerada. Entre els assassins en sèrie dels que ells analitzaven, podríem dir que van fer referència podríem dir que un d'ells era Ed Hein, que matava les seves víctimes i les desenterrava junt amb altres cadàvers que ja estaven enterrats, i amb els que utilitzava per fer mobles per la seva llar, un personatge que ha influenciat a bastants directors de cine per fer algunes pel·lícules. Mare de Déu santíssima. No, déu-n'hi-do, aquest disc té soi, més que suc. Sí. Després un altre que analitzaven era en Henry Lee Lucas, un tipo que va assassinar 600 persones, que se sàpiga, 600 persones. Un altre, Otis Tull, un assassí, violador i caníbal que operava en els anys 70 i, curiosament, era col·lega o conegut d'en Henry Lee. El duo dinàmico, una pandilla de psicòpates. Un altre era en Albert Fish, conegut com l'home llop de Wisteria, o el vampir de Brooklyn, un assassí violador d'infants, aproximadament calculen d'uns 100 infants va assassinar. I també un altre, David Berkowitz, que com a mínim va assassinar i decapitar i no sé què, a 6 persones com a mínim. Bé, nosaltres volíem fer una petita comparació, no?, amb els assassins de masses que hi ha avui dia en els països i en els imperis que reinen aquest, desgraciadament, aquest món. Sí. I els podríem comparar amb tota aquesta pandilla d'assassins que, per molt que ho disfracin, no deixen de ser el que són. Sí, assassins lleials inclús reconeguts en monuments i carrers. Sí, sí, així estem. Després d'aquest grandiós tema, un encara més brutal. Disrupt, una de les bandes més estimades per Xixerra, un grup format a Boston, en els Estats Units, l'any 1987. Una banda que feia aquest estil crustcore punk, molt agressiu, molt directa i amb una actitud molt compromesa, molt anarquista. I aquesta cançó que hem posat s'anomenava Domestic Prison i la mestreta del seu darrer LP anomenat Un Rest, de l'any 1994. Ara heu sentit Spermbirds, spermas voladores. Una banda d'Alemanya, de Kaiserlautern, al vora d'Alemanya, vora de Luxemburg, formada el 1982. El tema que heu sentit era You're Not a Punk, del gran disc, perquè tenen bastanta discografia, tenen uns 11 LPs, del gran disc Something to Prove, un dels discs del principi gravat el 86, que considerem nosaltres realment l'etapa que va tindre aquesta banda com més bona i reconeguda. Lo millor que tenen, la veritat. Bé, una banda de hardcore mítica i emblemàtica que va trencar bastant a l'època aquesta, que s'estilava molt. S'estilaven molt el que eren les bandes més hardcore estridents i més sorolloses, no? I primer va causar gran revolt, no?, per quan va sortir, perquè era com un so massa net i tal, no? Jo crec que després va començar a ser més considerada i més reconeguda, no?, per les bones lletres i aquesta música tan depurada que fan, no? I res, què podem dir? Que el cantant és un immigrant nord-americà a Alemanya. En el seu moment va ser un immigrant que va vindre dels Estats Units fins als collons d'aquelles terres. I que segueixen fidels a l'antiga formació del principi, encara que hagin tingut diversos problemes i diferències personals i etapes com poden tenir quasi totes les bandes. It's not Aquesta canya de tema va ser creat, tocat i gravat pels The Whippers, una formació de Portland, dels Estats Units, creada l'any 1977 i que va durar fins l'any 1989. El tema s'anomenava Over the Edge. The Whippers di que del seu primer àlbum, Nirvana, en varen fer dues versions i que també aquesta formació de Whippers va ser, era un referent per Poison Idea. Així que aquest grup, no molt conegut per aquí, per aquestes terres, allà als Estats Units va tenir la seva influència i la seva repercussió. El tema Over the Edge l'ha mestrat del seu disc també anomenat Over the Edge, de l'any 1983. Acabeu de sentir Uniform Choice, ho han deixat ben clar. Volíem acabar aquest programa d'avui en canya, en hardcore del bo, com es que feia aquesta formació de Califòrnia, formada l'any 1982, i que, com haureu vist, està bastant influenciada pel so de Minor Threat i que també se movia dins l'escena Straight Edge, aquesta escena que rebutja el consum de drogues, alcohol, solen ser vegetarians i normalment solen estar bastant compromesos políticament. El tema s'anomenava A Choice i l'ha mestrat del seu disc també anomenat Screaming for a Choice de l'any 1986. Fins aquí hem arribat. Ens trobarem a la pròxima emissió de Sintonies Fora Corda, com sempre tots els dijous, a les 9 del vespre, a les zones de Titoieta Ràdio, al 108 de la FM o a www.titoieta.cat. Bona nit, i per que aneu ara mateix a fer la primera bocinada de sopar, bon profit. Bon profit i bona nit.